Mkanda wa nzole wa Paulo kwa Timoteo. Wa nzole wa Timoteo kapukia ntete. Mono Paulo, intuma ya Yesu Kristo bonto bweni na luzolo lwa Nzambi. Mono yave wa mbebe musamu na moyo wo wasilwa utu bakanga mukintu ajikitwe naye Yesu Kristo. Nsone kine kwa Timoteo imwana me untome nzola. Bika Nzambi ise ye Yesu Kristo imfumweto bakusila nlemvo ngenda ye bakuvana luvuvamo. Mono itonanga kwa Nzambi uyisalilanga muntima wa vedila boncho bavanga zinkhaka zambi. Mono ikutonda nga buyikubambu kilanga moyo nthangu za zonso no mutusambulu twame pimpha imwini. Mono bungeti bambu kila mansanga maku moyo bunangeti mona nsatu beni mukumona mpasivo yafuluka kwa kiesi. Mono ngeti bambu ka moyo muminu kiaku kiakondwa disu kuntia lukaya. Iminu kyokyo kiateka kala yenkaka kulwisi yengudi yaku eunike. Nsidi vuvu vo ikyokyo mpeke na yaku. Idiau ngeti kubambu la moyo mulemi sankae lunzambi uka kuvana buya kutula moko. Kadi mpeve nzambi yika kutuvana kaikutu kitulanga banku wabunkutako. Kansi yao ikutuvana ngangolo, zola yendwenga mukukiyala. Idiau kumonandi nchoniko mutakimbangi mumfumweto, ye kumonandi nchoni mumonoko bunge na nkole mudiambudiandi. Kansi bika ngeye wamona za kumpasi mudiambudiansamu wambote, boncho bwenina lulendo nzambi luka kufananga. Iyandi wakutufuluza, ye watubo kila mumbila ya nlongo kamuma twavanga ko kansi mudiamo dia lukanu lwa yandi kibeni yenlemvo andi nzambi watusila nlemvo wo wote kila mbadu kulwa ntango kansi bwabu yandi wazae kisadio mumbono kono ya mvulu zeto Yesu Kristo kadi munzila ya nsamu ambote yandi wa mani saluleno lwa lufwa ye yandi watutwadi la moyo ukondo lonchuka. Nzambi wa ntsola mukala ntumwa yenlongi musamu na nsamu wo wambote. Imudiambu diodio mono imuena ngampasi zazi. Kansi mono kimona nganchoniko. Kadi njeyi huisila ngaminu yengena yevuvuvo. Yandi wena yelulendo muke ba mambu makange kudilana teye mulumbu kya mfundusu. Tomasia mamu mambu momo makedika maya kulonga boncho kifuani. Yesikila muminu ye muzo la biena yeto mukintwadi kitwe na ye Yesu Kristo. Keba mambu mawa ye kudulua mululendo lwa mpeve ya longo ikunda nga mubeto. Boncho buzeyi, baboncho nube na kuzunga kia Asia bamana kunsisa kwame. Mubau mwena fingelo ye ele mongene. Bika mfumu kasonga nkenda zani kwa bisi njo ya Onesifolo. Kadi ntangu za zingi yandu wa kuntia misingi. Yandi kambwe na nchoniko mono bunge na muboloko. Kanti buka ena luaki kaka kumba anza loma. Yandu wa yanti kakunsosa na te buka kumbona. Bika mfumuka kuyambu dila mufui luankenda kwa nzambi mulumbu kia mfundusu. Yengeye tomeneza ya vyoka bantu babonchono kia mpila lusadusu ya tambu di kwa yandi kumba anza Efeso. Wanzole wa Timoteo kapukia nzole. Idia ungeye mwaname, siama kwaku mulemvo utwa tambula mukintwa dikitwe na ye Yesu Kristo. Momo mawa kungwilu maya longele vantali sa zimbangi za zingi, tambi kamo kwa bantu bakwika mabale na molonga kwa banka kampe. Bika nge kibeni mpe wa mona mpasi, bonso soda dia kuika madia Yesu Kristo. Soda diena musalu, vozolele yangi dika mfumuani ya kumbaka musalu, kalendi landa mambu makondo rosalu kia kisodako. Muntu uvanga ngazi nsaka kalendi vui kwa mpu ya ndungu nuko, buka vengi nsinsa ni voyandi kalendi mina miansaka ko. Muntu uvata ngampatu, sedi salu kia ngolo, fwetikala wantete mutambula ndambu andi mubiyonzo kolo. Yindula mambu mama mangeti kamba, kadi mfumu sika kuvana nzaelu mubaku sama monsono. Bambuka moyo mu Yesu Kristo wa fulukuswa mubafua, ye wakala ntekololo ya ntinu Davidi, bonso butanga nsamu wambote ui samunanga. Mujiambu jabu isamunanga nsamu wambote, buna mono imonanga mpasi, yengena nkutu wakanga mamuzisieni, bonso muntu uvanganga mambi. Kansi masonu kwa manzambi, kamena makanga mako, idiao mono ivibidilanga mamonso no mujiambu ya mambote mabau, nzambi baka sola. Pasivo bau mpe, balenda tambula mpulusu yena mu Yesu Kristo, yenkembo wantangu ika imani. Mambu mama menangatika makedika. Vobeto twamana fua yeyandi, unabeto situa kalampe moyo yeyandi. Vobeto tunatatamana siyama, unabeto tunayalampe yeyandi. Vobeto tunakufila nima, monayani pe unakutufila nima. Vobeto katuna bakuika mako, yandi mwangi wena kaka wakuika ma, kadi yandi kaleni kukibangi sako. Bambula moyo kwa bantu mambu mama, ye ubalomba vantadisa babonso no ye vantadisa nzambi, mulembu abinda sananga mpaka mudiambu dia mambu. Mpaka zozo kazitu kisanga nindanduko, kanzi zau zifuasanga bantu bawangazo. Saki mfuzi mukuki songa vameso manzambi, vongeye wena wafuana. Bonso kisadi kilembo wafuanga nchoni mukisalu kiandi, ye utoma samu nanga na dede nsamu wakedika. Yambula landa mpovolo za mpamba ye zikondulo za kinzambi, kadibau bavova ngazo, batata mananga mutatuka ye tatuka ye nzambi. Mambu mau mabalonga nga manakala boncho mputa ya bola iniengi sanga nsuni. Mubau mwena umenai ye fileto, bau bamana sisa kedika ye bazimbi sanga bantu babingi muminu, bubakamba ngavo mfulukulu wetu mbafuwa ya manakala nga. Kanti mwanki lufulu lwena na ngui, lolo nzambi lukatula lwena na kekete, ye mambu mama manuatu avaluau. Mfumu zeibantu bandi, ye koncho muntu utangavo yandi vwilu kwa mfumu, bika kasisa mambi. Munjo ya inene, kamukalanga malonga mawola ye mapala takakako, kansi mukalanga mpe mavalwa munti ye mavangwa mutubumba. Momo mawola ye mapala ta masaduluanga muzintangu za solwa, ye mankaka muyoncho yoncho ntango. Idiau, vo muntu ukukivede se mumomo mena mambi, buna yandi sikaka la boncho lekwa kianzitu su ye saduluwa muzintangu za solwa. Muntu wowo wena wabie kwa mukala mvwilu kwa mfuwandi, ye wena mfunu kwa yandi. Ye yandi wena wakuba ma musaduluwa mumavanga mamoncho no mambote. Tina zinzinu nuza kintuenya, sangolo mutomba lunungu, minu, zola yeluvuvamu vakimosi ebau babikanga mfumu muntima wa vedila. Kansi yambula mpaka zampamba ezabuzengi, kadizau zisukinanga kunwana. Sadika mfumu kakilendi nwana ko, kansi fwetikala wambote kwa babonchono. Yani fwetikala lendo mulonga, ye fwetikala ye mvibudulu. Fwetikala yebu mpombo muvana malongi manchungu kulu kwa bau babangi sanga. Kanivo nanga nzambi lenda kubavana ntangu muso bankadulu yeza ya kedika. Buna bau banaluenga yevutu kisamu mabanza mambote, yemboki katuka mumintambu mia satana, yandi wamana kubabaka mpasivo bavanga luzolo luanu. Wanzole wa Timoteo kapuke ntatu. Tomaza ya diambu di adivo, mulumbu bianchukunu, tangu za mpasi zina kuiza. Kadibantu sibaka la kimwimi, nzolo ambongo, bankwa kukitumpidika, bankwa mayama, mintiaki mianzambi, yebana kolama kwa masemau yengu dizao. Pau sibaka la kondwa kwa lubambu yekondwa vumi mubiena bianlongo. Bao sibakala banku ambalu, bakondwa nkenda, minkedi, bakondwa kukiyala, minkwami si miangolo, ye mintantu miabavanga nga mambote. Sibakala miyekudi, bankwa nzaki zavanga kondwa yindula, bakukitumpi dikanga, banaluta zola biese bianza kanti kanzambiko. Bao sibatata manakala ye mbono kono ya kinzambi, kanti kabatambrilanga lulenu lwa kinzambi kiokioko. Tatu kila bantu bo. Panka kamubau bakota nga munchwe kimuzinzo za bantu, yebayala nga bakento balembo loba siyama. Bena bafuluka kwa masumu yebatuadu swanga kwa zinzinu za mpila mumpila. Bakento bobo batonta nga longu kantangu za zonsono, kanti kabalendi sala luaka vatezo kiaza ya kedi kako. Bonso yane se, ye yambele se, bakaki di la mose, pila mosimpe bantu bobo bakaki di la anga kedika, ibantu bena ye diela di atekama ye minu kiau kizimba nanga buki tontu anga. Kansi bau kabana kwenda kwa ndako, kadibu zengi bwau si bwamonika kwa bantu babonso no, bonso bwamonika bwa babaka la bobo babole banku ampandu. Kansi ngeye watomene kundanda mundongo lozami, munkaduluami, mumakani mami, muminu kiame, mvibu duluzami, muzola kwami, ye muntatu munuami, muzinzomo nozami, ye mumpasizi ya mweni. Ngeze ikuwa kumakumbwila kumbanza Antiokia, kumbanza Ikone, ye kumbanza Lisitila, ye boncho bantu bakunzomina. Kanti mumomo mamoncho no, mfumu wa kuntanina. Ibobo kwa ndibwena, vobantu babonso no bazola nga zinga mukinzambi kia kionso no, twadie Yesu Kristo banazomwa. Ye bantu bambi, ye mimvuni banaluta ye lutila muvanga mambi, bao si bazimbi sabankaka ye bao kibeni banazimbana. Kantinge ye, tata manasiyama mumawa longuka, ye mawa toma visa, buze inkian longi wa kulonga mo. Kadituka kimwana kiaku, ngeye zei masonu kwa manzambi malenda kuvana ndwenga, zitwala nga kumpulusu muminu kitwe namu Yesu Kristo. Masonu kwa manzambi mamonso no mafulu munwa kwa nzambi, menandandu beni mulonga kedika, musemba matekama, musungi kazi nkombo, ye mutu alisabantu, boncho buba fweti zinga mulunungu, pasivo muntu wa nzambi kakala watoma kubukwa, ye walungu swa mumafweni, muvanga mavanga mamoncho no mambote. Wanzole wa Timoteo kapukianya. Vantadisi ya nzambi ye Yesu Kristo unafundi saba moyo yebafua, ye mudiambu dia Yesu ndiena unakwiza muyala boncho ntinu, mono ngiti toma dio kulomba, musamu na masonu kwa manzambi, ye toma mosiami sa muntangu za fuana, evo muntangu za lembo fuana. Kwikidiki sabantu, semba ye siami sa muzindongo lo kunsi amfibudulu ya yonsono. Kadi kuna kalantangu bantu ibana lembo zola wa ndongo lo za kedika, kanti bau bana zola mulanda bweni na nsatu za bau kibeni. Kuna bau bana kutiki sa milongi vabena, milongi mio mio minakubatela momo mabazolele nkati kila muwa. Bau banatadisa matu mau kwa nkaka, mulemba wakedika yebana mateka mudimbi dila minsamu miakubu kwa bantu. Kantinge ye, toma luenga mumamoncho no, vibi dila mpasi, sala salukia kukia nsamu ni wa nsamu, ye toma lungi sambebi aku ya kisadiki anzamu. Ngabuabu, mudiambu dia mono, loku lakiame kizidi muve wa boncho nkailu, ndangwame imfwetifua ifweni. Mono ya nue ni ndwanu nuyambote, ya menizaula na teye kuna nchuka, ye ya kebele minu kiame. Yebuabu mono ya lundu lusendo wa ndungunu, impuya lunungu inakumpana mfumu mulumbu kina kia mfundusu. Yandi imfundisi wa lunungu, ye kanayovana kwa mono kakako, kanchi kwa baboncho no bavingi langa muluzolo, ntangu ika na monika. Vanga mamo mafweni mukwiza nswalu kwa mono bwabu. Kadi Demasi wansisa kwami mudiambu dia yandi luti dizola mambu manza yai. Ye wayenda kwandi kumbanza Tesalonika. Kele sike wayenda kuzunga kia Galatia, ye Tito kuzunga kia Dalmatia. Luka kaka wena yami. Salabaka malako wiza yandi, kadi mfunu kena kwa mono mukunsa disa mukisa lukiame. Mono ya fidisa tikiko kumbanza Efeso. Buna kwiza, salambongi la yunga kia sala sisa kwa kalapo kumbanza tolowa, undati nampe minkanda yesungu lako myo myo miasonu kwa muminkanda miambibulu. Aleki sandele, yandi ingangula ya nsongo, wansila ya mbia yingi. Mfumuka kusenda kwani, boncho bwena mambu makavanga. Ngeyempe toma kunkebila, kadi yandi wakakidila mungolo beni mamo matwa kamba. Kamutu mosiko wakumvo vilabu ya kitabila nkumbu ya ntete. Bantu baboncho nomba mana kunsisa kwami. Bika nzambi kalemba diokuba tangi la bila. Kanchi mfumu wakala yame, wansiami sampasivo mono ya samu nabu alunga na dede samu ambote. Ye wakisawo kwa baboncho nomba lembo loba yudayo. Ye mono ya tanu nwa munu wangosi. Mfumu sika kuntani na mumavanga mamoncho no mambi. Yani sika kumpulu sa ye kunkoti sa mukimfumu kiandi kia kizulu. Nkembo kwa yandi muntangu za zonso no. Amen. Vana mbote kwa pili sikila ye Akila ye kwa bisi njo ya Onesifolo. Ela sito wa sala kumbanza Kolinto. Ye yasisa Tolofimo kumbanza Mileto, mudiambu dia yandi wakala kimbevu. Sanswalu mukwiza tekila nchungi ya sivu. Ebulu, Pude, Lino, Claudia, ye zimpangi za zonso no zikufidi simbote. Bika mfumu kakala yaku, ye nzambi kalusila nlemvu.